Bona nit, amics. Veig que ja hi som tots per fer la xerrada i cantar cançons. Però avui estic trist perquè sents raó. Ella se'n va lluny de mi i em deixa molt sol, tot sol. Estic ple de nit i penso que un dia ella tornarà demanant el meu amor per trobar la vida. Tu, flor adorada, llum del meu racó, cançó inacabada que composta el meu amor. Per què t'allunyes? Per què te'n vas? Per què em deixes si jo t'estimo tant? Diu que n'estima un altre, el millor de tots. Diu que és tot un home i no un nen com jo. No la maleïu ni ploreu tampoc. Són coses que passen, jo tinc mala sort. Estic ple de nit i penso que un dia ella tornarà demanant el meu amor per trobar la vida. Tu, flor adorada, llum del meu racó, cançó inacabada que composta el meu amor. Per què t'allunyes? Per què te'n vas? Per què em deixes si jo t'estimo tant? Si jo t'estimo tant, si jo t'estimo tant.